1 met Renze Klamer. Als je al die scholen in Nederland maar niks vindt, dan mag je ook gewoon je eigen school oprichten. En als je dat zelf financiert, dan bemoeit de overheid zich er nauwelijks mee. De afgelopen 5 jaar zijn er 28 van die scholen opgericht. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Dat zo in één vandaag. Nu eerst het NOS-journaal van 4 uur met Marnix Ampers. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 21.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 2500 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests. De afgelopen week waren het er 43% meer dan de week ervoor. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen. Het zijn er nu 2147, 37 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen 428 mensen met corona. Ook daar is een stijging te zien. De Raad van State biedt na zelfonderzoek excuses aan voor zijn rol in het toeslagenschandaal. In een rapport concludeert de Raad dat te lang is volgehouden dat de Belastingdienst zelfs bij kleine overtredingen de kinderopvangtoeslag mocht terughalen bij ouders. Veel toeslagenouders kwamen in de problemen door de terugvorderingen. Als ze daarna naar de rechter stapten, werden ze vaak tot aan de Raad van State in het ongelijk gesteld. Er komt dit jaar toch een landelijk vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw, heeft het demissionaire kabinet besloten. Eerder leek het kabinet er niets voor te voelen, maar burgemeesters en artsen riepen op om toch met een verbod te komen. Die oproepen heeft het kabinet meegewogen, zegt demissionair minister De Jonge. We zitten in een situatie waarin de druk op de zorg heel erg groot is. De onzekerheid zo mogelijk nog veel groter. En dat maakt dat je die druk en die drukte en die onzekerheid onder ogen moet zien. En tot de juiste besluiten moet komen. Vorig jaar heeft het geholpen om iets die druk te verlichten op de spoedeisende hulpen. In vergelijking met een normaal jaar. En dat is de reden dat we het ook dit jaar doen. Door het vuurwerkverbod van vorig jaar daalde het aantal vuurwerkslachtoffers van ruim 1000 naar ongeveer 400. Volgens een VN-organisatie zijn in Qatar vorig jaar 50 bouwvakkers om het leven gekomen. Ook raakten meer dan 500 mensen gewond. In de oliestaat is volgend jaar het WK voetbal. Zo'n 2 miljoen arbeidsmigranten werken in slechte omstandigheden aan de bouw van stadions en de aanleg van infrastructuur. De marechaussee heeft vannacht in Brabant een 25-jarige Syriër aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De man viel op bij een politiecontrole. In zijn auto lagen een groot aantal zwemvesten, een opblaasbare boot en een buitenboordmotor. Om de overlast in het openbaar vervoer bij Ter Apel te verminderen, rijdt er vanaf volgende week 3 keer per dag een rechtstreekse bus tussen Zwolle en het asielzoekerscentrum. In het OV bij het AZC zijn al jaren problemen. De marechaussee stopt met etnisch profileren bij grenscontroles, staat in een notitie. De rechtbank gaf in september nog goedkeuring voor het beleid en zei dat de huidskleur mag meewegen bij een beslissing om iemand te controleren. De marechaussee zegt er nu mee te stoppen, onder meer vanwege de maatschappelijke discussie daarover. De dienst wil het besluit nu niet verder toelichten. Volgende week wordt de notitie besproken in de Tweede Kamer. Een man uit Purmerend die drillrap-video's maakte is aangehouden voor opruiing en illegaal wapenbezit. Volgens de politie is de man van 21 producent en cameraman. In de clips op YouTube wordt volgens het Openbaar Ministerie aangezet tot geweld. Veel messen, vuurwapens, gezichtsbedekkende kleding. He, dus bivakmutsen en dergelijke. En in die tekst wordt gedreigd met geweld. Bijvoorbeeld, ik wil geen punten, maar ik wil een moord. En andere dreigende teksten die aanzetten tot geweld. Vorige week werden in Amsterdam 2 drillrappers veroordeeld tot taakstraffen vanwege opruiing. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 11 graden. Vanaf zondag buien en een stuk frisser. Hoe gaat het met de vrijdagmiddagspits? Of we beginnen daarvan, Robert Vriezen bij de ANWB. Nou, er staat 180 kilometer file in het land, Renze. De meeste dagelijkse files rond Den Haag en Rotterdam. Een paar files vallen op. Een spoedreparatie aan de A10 Oost. De buitenring bij Zeeburg. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Want er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er is 1 rijstrook dicht van de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Hoevelaken en Afrit Ermelo. Daardoor 16 kilometer file met een uur vertraging. Want de oorzaak van dit alles is een ongeluk. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En een kapotte vrachtwagen in het zuiden van het land op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Dat zorgt voor 6 kilometer file en een half uur vertraging. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1 en al oor. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. Avro Tros. Ouders die reguliere scholen maar niks vinden en voor hun kinderen wat anders willen, kunnen zelf een staatsvrije school beginnen. En dat is populair. De afgelopen 5 jaar zijn er maar liefst 28 van die scholen bijgekomen. Er zijn er nu meer dan 100. Maar wat gebeurt er allemaal? D66 pleit voor meer controle. En in Zuid-Holland zou er een links rondlopen. En die zou ook mensen en dieren aanvallen. Onze dappere verslaggever Harm stapte in de auto en ging op zoek. En klopt het dat er in de Waalse en Luxemburgse pers bewust geen verslag wordt gedaan van rechtsradicale politici die uit de bocht vliegen? Shaila Sitalsing zei dat. En in Feit of Fictie zoeken we uit of het klopt. Eén vandaag. Met Renze Klamer. Het is vrijdag 19 november. Ruben Messeling, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jou opgevallen vandaag? Nou, ik las in de Volkskrant dat 130 gemeenten een zelfbewoningsplicht in willen voeren. Zo willen ze voorkomen dat koophuizen in handen vallen van beleggers die er niet zelf gaan wonen, maar wel flinke bedragen aan huur willen vangen. Nou, een van de oorzaken is dat, hè, van die torenhoge huizenprijzen die we nu zien. Zeker. Maar de vraag is of deze zelfbewoningsplicht ook echt gaat helpen. Want online worden al allerlei tips gedeeld door huisbazen om die zelfbewoningsplicht te omzeilen. Echt? Zo wordt online een blog veel gedeeld. De titel: zo kom je onder de nieuwe opkoopbescherming uit in 2022. Daar worden dus tips gedeeld. Yes. Een van die tips die je licht te kreven uit. Laat familieleden in het huis wonen een paar jaar lang. Voor familie geldt de zelfwoonplicht namelijk niet. En daarna kan je, na die paar jaar, kan je volgens deze tiplijst dan alsnog het huis gewoon gaan verhuren. Ja. Dus ja, schieten we er echt mee wat op? Dat is afwachten. En jij leest het ook nog even voor om ze te helpen. Ja, nee, bij deze. Graag gedaan, goed van u bent. Goed. Nou, je praat met een schuldgevoel aan. Ja. Ik kan het niet meer terugnemen. Nee, het is wel uitgezonden. Ja, helaas. Dan gaan we naar Almere. Een beveiliger op het terrein van de grondstoffen- en afvaldienst in Almere Havendaar, die alarmeerde de politie nadat hij iemand had horen roepen op het terrein. Een verontrustende oproep waar de politie dan ook met man en macht op afging. En ook zij hoorde het. Johan, hier ben ik. Ik ben verstoord. Ja, die ken ik. Ja, jij herkent hem meteen. Ja. Ja, ik ga nu verklappen wat het was. Want de zoektocht die leidde de agenten naar een prullenbak op het terrein. Nou ja, jij kan het dan zeggen. Wat denk je dat ze daar vonden? Ja, ik heb er zelf een. En mijn kinderen vinden het ook leuk. Of andersom. Een nijntje, ja, toch? Klopt, inderdaad. Een nijntje pop. Die kun je spelen bij het spelletje Nijntje Verstoppertjes spelen. Groot succes. En deze was weggegooid in de prullenbak. De politie die vond hem daar dus een heel bijzonder laatste potje verstoppertje voor deze nijntje. Doet ook goed op Marktplaats. Staatsvrije scholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gaat dan om scholen die vrijwillig geen enkele overheidsfinanciering krijgen en grotendeels hun eigen plan trekken. Afgelopen 5 jaar zijn er in Nederland maar liefst 28 van die staatsvrije scholen bijgekomen. En dat is een stijging van 35% ten opzichte van 2015. Maar waarom richt je zo'n school op? Of waarom stuur je kind erheen? Nou ja, omdat je bestaande onderwijssysteem niet goed vindt. Of Ruben, omdat je bijvoorbeeld niet eens bent met het coronabeleid. Ja, om collega Castellon, die ging naar een Fries dorp waar Evert-Jan Meeuwissen met andere ouders een school startte. En de aanleiding daarvoor was het coronabeleid. Op het moment dat we dachten van hé, laten we een eigen school starten, eigenlijk een beetje noodgedwongen door die coronamaatregelen, gedwongen werden om te zeggen met elkaar van ja, maar dit is waar we ons niet meer goed bij voelen. Dit is wat we onze kinderen niet willen aandoen. Opmerkingen als van ja, je moet oppassen, want hè, straks besmet je je opa en oma en die gaat dan dood, want het is een gevaarlijk virus. Nou ja, dat zijn wel belastende uitspraken, dat kinderen daar wel last van hadden. En thuis kwamen van, oh jee, maar als ik nu straks dus vanmiddag opa en oma zie en ik knuffel ze, dan gaan ze misschien dood. Ja, de ouders die deze school stichten, die zijn er niet alleen maar tegen het coronabeleid, ze zijn ook ergens voor. Namelijk voor kleine klassen, voor minder toetsen en voor een ontspannen omgeving voor de kinderen. Je ziet ook de kinderen lopen hier allemaal eigenlijk op sokken. Dus het gevoel van thuis zijn, terwijl het in een schoolsomgeving is, vinden wij ook van meerwaarde. En zitten kinderen ook aan die kleine tafeltjes, tafels op te dreunen? Nee, dat gebeurt veelal spelende wijs. Ik bedoel, kinderen kunnen ook gewoon de tafels opzeggen door er een spel van te maken of door te hinkelen. Er zijn heel veel spelvormen te bedenken waarbij het nuttige met het plezierige wordt verenigd. Nou, het nuttige en plezierige verenigen op school. Je zou zeggen, klinkt goed. Wat is daar tegen in te brengen? Ik praat erover met Paul van Menen, Tweede Kamerlid voor D66... en zelf jarenlang ook voor de klas gestaan. Goedemiddag, meneer Van Menen. Goedemiddag. Wat vindt u ervan, zo'n school? Ja, ik denk dan, je zou als ouders ook eens goed in gesprek kunnen gaan met de school waar je kinderen op zitten. Want ik hoor eigenlijk alleen maar dingen waarvan ik vind dat dat ook op scholen zou moeten zijn. Hè? Een ontspannen omgeving, rust, jonge kinderen die spelenderwijs leren, kleine klassen, vind ik ook allemaal. Hè? En dat is ook de opdracht voor de overheid natuurlijk, om ervoor te zorgen dat ieder kind goed en veilig onderwijs krijgt. Ja. Maar dat is heel iets anders dan als het even niet goed gaat op school, om te zeggen, nou, dan begin ik er zelf alleen. Dat doet ook onrecht aan de mensen die voor de klas staan. Het is echt een beroep lesgeven, niet iets van waarvan je kan zeggen, nou joh, als het daar niet even niet goed gaat, dan doe ik het zelf wel. Nou ja, dat kun je dus daar wel zeggen, want dat mag gewoon. Ja, je kunt het zeggen, dat is inderdaad de vrijheid van onderwijs. Maar ik zeg dus in de eerste plaats, laten we als overheid zorgen dat mensen niet in deze, op deze gedachte komen, door gewoon te zorgen voor goede en veilige scholen. Ja. Maar het klinkt natuurlijk allemaal leuk, staatsvrij. Maar eigenlijk wat je zegt is, voor mij klinkt het heel erg als samenlevingsvrij, als iets exclusiefs. Hè? Want de ouders die hier gebruik van maken, die moeten duizenden, soms tienduizenden euro's per jaar betalen om dit mogelijk te maken. Het is ook exclusief. Je isoleert eigenlijk kinderen van andere kinderen. Terwijl ik denk van ja, een van de onderdelen van onderwijs is ook dat kinderen met elkaar leren omgaan, ook met verschillen leren omgaan. Ja. En niet alleen maar met kinderen en ouders die allemaal precies hetzelfde vinden. Vindt u dan een gaan beetje we naar een samenleving die alleen maar, nou, elite, dat kan het worden, maar in ieder geval geïsoleerd. Ja. Mensen die het totaal alleen maar, die als het ware in hun eigen bubbel zitten. Dat lijkt me niet goed. Bovendien, ik wil ook wel, dat vind ik overigens voor elke school, het moet goed en veilig zijn. Daar moeten we ook gewoon naar kijken. Dus we moeten ook goed en ook waar nodig streng kijken naar wat er op deze scholen gebeurt. Ja, maar u vindt dus in principe dat ze er zijn en ook zoveel. Hè? De laatste 5 jaar zijn er dus 28 bijgekomen. Dat vindt u geen positieve ontwikkeling? Nee, dat vind ik zeker geen positieve ontwikkeling. Dat is in de eerste plaats blijkbaar een signaal dat, natuurlijk, we hebben ook zorgen over het onderwijs, maar het helpt niet als mensen die het kunnen betalen zich daaraan gaan onttrekken. Dan worden de kloven in de samenleving alleen maar groter. We moeten juist met z'n allen proberen, en dat wil D66 ook, extra investeren in die kleine klassen, in meer handen in de klas. Goed omgaan met jonge kinderen. Het idee wat ik net hoorde over toetsen, precies ook mijn idee, juist bij jonge kinderen. Ja. Laat ze rustig groeien. Ga ze niet meteen indelen in allerlei hokjes. Maar wie neemt heel verstandige dan dingen. Maar er zijn heel veel scholen in Nederland, daar gebeurt dat gewoon. En het zou op alle scholen zo moeten zijn. En dat is de opdracht die we hebben. En niet de vlucht naar eigen schooltjes, waarvan je dan maar moet afwachten wat daar gebeurt. Nee, precies. Maar wie neemt u het dan precies kwalijk? Die ouders van bijvoorbeeld deze school in Friesland? Of de politiek, de regering, die niet in staat is blijkbaar om ditzelfde niveau en sfeer, hè, van jong leren en spelende wijze ontwikkelen op de reguliere scholen aan te bieden? Nou ja, ik neem niemand iets kwalijk. Maar het is een teken aan de wand dat dit gebeurt. Het is ook een waarschuwing eigenlijk aan Den Haag. Wij hebben het ook over de groei van dit soort particulier onderwijs. Want zo noem ik het dan maar. Ja. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Te meer omdat je ook het zicht er daar als overheid een beetje kwijtraakt, voor je het weet. Ja, is dat en zo? Het is de opdracht van de overheid om te zorgen dat elk kind goed en veilig onderwijs krijgt. Ja, ja. Ongeacht of dat nu op zo'n school gebeurt of op een school die gewoon betaald wordt door. Maar daar hebben we toch de onderwijsinspectie voor? Die mogen daar toch ook komen, neem ik aan? Ja, maar ja, daar hebben we de onderwijsinspectie voor, dat klopt. Maar als het op een school die geld van de overheid krijgt niet goed gaat, dan kun je in uiterste instantie zeggen, nou, daar stoppen we mee of we geven minder geld. In ieder geval dan heb je een instrument om op te treden. En eigenlijk ontbreekt dat een beetje bij dit soort scholen. Want ze krijgen geen geld, dat willen ze ook niet. Dat halen ze bij ouders die het kunnen betalen. Mm-hmm. Maar dan heb je dus niet het instrument van, laten we zeggen, de boete. Ja. Of het intrekken van de bekostiging, want die hebben ze al niet. En daarom moet je echt, laten we zeggen, de instrumenten van de overheid om hier op te treden, moet je ook echt uitbreiden. Je moet goed toezicht hebben, hetzelfde toezicht als op de andere scholen. Want het moet gewoon echt goed zijn. Kinderen moeten daar ook echt gewoon leren lezen, schrijven en rekenen. En ze moeten het veilig en goed hebben met elkaar. Maar je zegt, en als dat niet zo is, moeten we ingrijpen. Dan moeten die scholen ook dicht, wat mij betreft. Maar dat, ja, precies. Want wat is eigenlijk het middel naast een boete of een indirecte boete door het inhouden van subsidie? Wat voor middelen heeft de inspectie? Ja, dat is er eigenlijk niet. We hebben in het verleden wel gezien want er zijn veel van dit soort initiatieven altijd geweest. En dat is soms echt hemeltergend wat je dan ziet. Maar dan is het nog best ingewikkeld. Dat kan soms jaren duren voordat zo'n school dan echt dicht te krijgen is, zal ik maar zeggen. Maar noem eens iets hemeltergends om even een beeld te helpen. Nou ja, want al die tijd krijgen kinderen geen goed onderwijs. En dat is gewoon niet goed. Nee. Dus waar het niet goed is, moet het snel beter. Want we hebben echt niet de luxe om, en zeker de kinderen niet, om jarenlang in niet goed of niet veilig of allebei niet goed te zitten. Wat gaat u doen? Te zitten. Nou ja, we hebben binnenkort een wetsbehandeling die gaat over meer mogelijkheden voor de overheid om op te treden bij scholen. Dus ook tot aansluiting toe. Het gaat eigenlijk om de gereedschapskist, als het ware, van de overheid en van de inspectie uit te breiden. Ja. En dan zal het dus ook hierover gaan. En dan moeten dit soort instrumenten van sluiting bijvoorbeeld moeten ook echt voor dit soort scholen gaan gelden. Okay. Ik zeg niet dat ze allemaal dicht moeten, helemaal niet. Nee. Maar we moeten echt wel zorgen dat voor elk kind goed en veilig onderwijs is. D66-Kamerlid Paul van Meenen, bedankt. 180 kilometer was het net. Wat is er in een kwartiertje bijgekomen, Robert Vriezen? Er is afgegaan, Renze. Oh, 170 heerlijk. Bij elkaar. Ja, zou je wel zeggen. Maar ja, je moet niet op de 28 zijn vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Den Dolder schaarde een auto met aanhanger. Daar is de weg dicht. En dat zorgt al voor 20 minuten vertraging. Verderop richting Zwolle gebeurde een ongeluk bij Alfred Ermelo. Daar staat vanaf knooppunt Hoevelaken 14 kilometer file met een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Dus je kan maar beter omrijden via Apeldoorn. Dat doe je over de A1 en de A50. Grote consternatie in Zuid-Holland, want daar loopt een links rond. Of althans, dat is het vermoeden. Ruben, wat is er precies aan de hand? Ja, je gelooft het bijna niet, hè, als je het leest. Maar het is toch echt zo, de grote katachtige zou zijn gespot tussen Schavenzande en Hoek van Holland. Meerdere mensen hebben een melding gemaakt van het dier. En er is zelfs een hond aangevallen door de links. En die hond raakte zwaar gewond. Net als het baasje overigens, die tussen beiden probeerde te komen. Ja, het dier zou dus gespot zijn tussen Schavenzande en Hoek van Holland, zei je, bij het strand natuurgebied daar. Onder wandelaars is het natuurlijk het gesprek van de dag, zo hoort onze verslaggever Harm van Attenveld. Nou, op Facebook heb ik het zien staan. Dat er een links ergens, ja, tussen Hoek van Holland en Schravenzande, geloof ik. Ja, dat is hier. Ja, dat is hier. Ik heb hem nog niet gezien, dus. En ik ga 's morgens om 6 uur. Och, ik heb grote schoenen aan. Dus hij kan een trap krijgen als hij me aan wil vallen. Ik denk dat het klimaat verandert. Dus ook de biodiversiteit verandert. Dieren horen daar ook bij, dus andere dieren komen ook binnen. Klimaatverandering, ja, dat lijkt me een beetje een stug verhaal. Kijk, uiteindelijk, ik denk dat een links niet kan vliegen. Ik weet niet of die zich, volgens mij verplaatst hij zich rond de schemer. Ga ik maar even zo vanuit, dat soort dieren. Dus dat zou betekenen dat hij hier plotseling geconstateerd wordt. Als je dat vergelijkt. U denkt hij is achtergelaten door iemand? Nou, dat zou je als links ook bij mensen als huisdier aanwezig zijn. Zou het best wel eens kunnen dat iemand hem achtergelaten heeft. Dat vind ik een wat logischer verhaal. Maar hij rendeert hier wel, denk ik. Er is genoeg gegeten, denk ik. Konijnen. Ja. Intussen staan de rijen hier bij de viskraam, vlakbij het strand. En kijken ze niet op van bekijk ze voor een zeldzame diersoort? Wij zijn het gewend. Ja, we hebben laatst in januari hebben we de pestvogel gehad en nu een lynx. Hele horden stonden er met camera's en alles erop en eraan. Om een vogeltje te bekijken, nu voor de lynx. Der versteckt zich hier in een sträucher aan, der Lux, ja, ja. Een camperaar uit Duitsland? Lux kenne ich, ja. In den großen Wäldern gibt es Luchse, ja. In Deutschland? Ja, es gibt auch in Deutschland, ja. Aber sie sind ziemlich scheu, man sieht sie nicht so oft. Hallo. Sorry hoor, het was een kleine. Boswacht arriveert. Helemaal goed, ja. In het groen, met een bruine hoed. Ja. Dus hier moet hij ergens lopen. Wat moet hier lopen? Ja, die links. Ja, de links, maar dat wordt allemaal maar beweerd. Maar dat is maar de vraag, want we weten het eigenlijk niet. Fred Spreen, boswachter, Zuid-Hollands landschap. Welke meldingen kreeg u? Nou, er wordt gemeld dat er een wild dier hier zou moeten lopen die een hond en een vrouw al heeft aangevallen. Wat nu blijkt ook alweer een geit. En, een geit, dat is nieuw. Geit, ja. Daar lopen ook geiten in de duinen. In een ander stukje van deze duinerij. En daar is ook een geit aangevallen. En ja, dat door een beest, maar we weten niet wat voor beest. En wanneer is dat gebeurd? Dat is gisteren gebeurd. Ja, en die hond is alweer van 1 of 2 dagen geleden. Mevrouw die is ook, die liet de hond uit. En die hond is zwaar gewond is overdreven, maar ernstig gewond geraakt. Tenminste, ernstig is overdreven, maar die heeft ook een aantal hechtingen en dergelijke. Ik heb de mevrouw... Dus die is ook echt aangevallen door dat dier? Ja, ja. Het moet een katachtige zijn, maar het is alleen echt wel belangrijk dat we op een gegeven moment weten wat voor dier het is. En dat we de veiligheid van de bezoekers bij ons in de terreinen kunnen garanderen. Maar maakt u zich daar zorgen over? Nou ja, het is niet plezierig als een hond of een mens aangevallen wordt door wat dan ook. Dus ja, dat is iets waar wij dan ons wel een beetje zorgen over maken. Ja, we praten met Maurice Lahey, onderzoeker bij Zoogdiervereniging. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe waarschijnlijk is het nou dat het om zo'n lynx gaat? Nou, dat het echt om een lynx zal gaan, dan heb je het over de Europese lynx. Die kans is eigenlijk nihil. Die is eigenlijk heel klein. Het dier komt alleen maar voor in grote, hele rustige bossen. En hij is al eeuwen uit Nederland verdwenen. Dus dat daar zo meteen zomaar een lynx opduikt, een echte Europese lynx, die kans is echt nihil. Ja, ik las ergens dat er vorig jaar al eentje in België was gespot. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is wel heel bijzonder. Er is daar inderdaad één lynx gespot, maar die is heel schuw. Ze hebben er 2 jaar over gedaan om het dier op de wildcamera te krijgen. Mm-hmm. Een lynx heeft een territorium van honderden kilometers. Dus ja, die is daar even op bezoek. Ja, maar dat kan natuurlijk ook even doorgelopen zijn. Ik heb natuurlijk ook geen verstand. Maar wat ik wel interessant vond in die beschrijvingen van eigenlijk iedereen die denkt hebben gezien, gaat het vaak over die pluimpjes, die kwastjes die op de oren zitten. En dat is wel heel typerend voor specifiek de lynx, toch? Ja, er zijn meer kenmerken die ik niet zal noemen, want dan gaan mensen die kenmerken gebruiken als ze de melding gaan, als ze een dier zien lopen. Ja, maar pluimpjes aan de oren, ja, dat is ter voorkoming van we toch, ja, als een melding komt, toch kunnen verifiëren van mensen hebben gezien. Maar die pluimpjes op de oren, die zie je ook bij andere katachtigen die wel gehouden worden als huisdier. Denk aan de karakal of woestijnlinks bijvoorbeeld. De karakal, wat is dat dan? Ja, dat is een soort linksachtige die in woestijnen leeft. En die door mensen soms als huisdier wordt gehouden. Ja, ja, het is geen heel schattig huisdier. Het is, ja, je hebt er echt een flinke ruimte voor nodig. Doe het niet, zou ik zeggen. Nee. Maar ja, het kan zijn dat iemand hem toch gehouden heeft en dat hij ontsnapt of loslaten is. Maar zijn nu echt, ik ga geen andere kenmerken noemen van de links, want dan gaan mensen dat gebruiken in hun meldingen. Ja, dat merken we ook. Wij registreren ook meldingen van wolven in Nederland. Dat doen we via de site van Wolven Nederland. En daar merken we dat mensen kenmerken die ze dan op internet vinden, gaan overnemen. Ze gaan zich inlezen, zien iets geks. Ze gaan zoeken, ze gaan googlen. We willen toch gewoon objectief kunnen vaststellen wat mensen gezien hebben. Dus maak een foto als je hem tegenkomt. Nou ja, dat hangt een beetje vanaf op welk moment. Hè? Als hij naar je toe rent, dan is het niet eerst wat je denkt foto maken. Nee, nou ja, het is wel heel opvallend dat mensen zijn aangevallen. Nou, dat duidt erop dat het echt een tam dier is. Want een echt lynx, die hoort je echt van honderden meters aankomen en die smeert hem gewoon. Daarom duurt het in België ook minimaal 2 jaar voordat ze überhaupt een keertje een goede foto hadden van het dier. Ja, zei je nou, hij valt aan, dus hij is tam? Nou ja, dat verwachten we wel. Als er inderdaad een katachtige rondloopt. Nogmaals, ja, er zijn verhalen, er zijn dieren aangevallen, maar er is nog geen foto. Ja, iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje. Dus ja, die foto zal vandaag of morgen een keer worden gemaakt. Ja, ja dan moet het een tam dier zijn. Want een wild dier, een wilde link zal een mens nooit aanvallen. Die zal echt onmiddellijk de benen nemen en hard wegrennen. Oké, nee, ik probeer goed op te letten. Klinkt een beetje paradoxaal natuurlijk. Een tam dier wat dan juist mensen aanvalt. Als dat dan gebeurt, dan wordt er ook wel eens naar de politie gebeld, toch Ruben? Ja, nou, wij hebben zelf even ook aan de politie gebeld van hoe zit het nou precies. En zij laten weten dat het dier wat gemeld is, dat inderdaad door een vrouw is geweest die zelf gewond is geraakt en haar hond. Die melding die staat daar in het systeem dus als een karakal, wat u ook al noemde, dus niet als een links. En de politie vertelde ook dat Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap sporenonderzoek hebben gedaan, uitwerpselen hebben bekeken, maar er is geen enkele aanwijzing dat er een katachtige zit. En meneer Lahaye, wat ik me afvraag, die kunnen ze niet aan de beten zien, hè, van de hond bijvoorbeeld, om welk dier het moet gaan? Ja, dat zou op zich moeten kunnen. Nou ja, niet zozeer aan de beten, maar je zou naar het speeksel kunnen verzamelen. Ja, als een dier gebeten is, dan blijft ook een beetje speeksel achter. Want ja, je bijt natuurlijk met je tanden, met de bek. Dan blijft er een beetje speeksel achter in die wonden. Ja, dat zou je kunnen monsteren. En daar zou je met DNA kunnen achterhalen van welke soort het is. Maar dan moet je er wel snel bij zijn. Oké, maar uw tip is dus, als je hem ziet, neem een foto en niet, je hoeft niet weg te rennen. Nee, wegrennen is misschien zelfs wel contraproductief. Want wegrennen is voor veel predatoren, voor veel roofdieren een signaal van hey, dit is een prooi, daar ga ik achteraan, want die wil ik pakken. Dus blijven staan, wel niet staan. Aankijken. Blijf staan, aankijken, handen omhoog, maak je breed, maak je groot. Ga roepen, ga schreeuwen. Dat schrikt roofdieren af. Die mijden risico's. Ja, ja. Dus maak je groot, ga stevig staan, voeten uit elkaar. Dus er niet achteraan, maak je of niet wegrennen, maar erachteraan rennen. Ja, doen alsof je een beetje bluff is. Dat zou... wel bluffen, niet achteraan rennen, want dan kan je een dier het nauw drijven. Okay. En dan kan hij rare dingen doen. Ja, een kat in het nauw, maar rare sprongen. Dat klopt, dat spreekwoord. Maak je breed. Rij niet in paniek. Maak een foto. Handen omhoog. Breed maken. Roepen. Maar je bent zelf dan niet die kant op gegaan om even te denken, nou, dan ga ik hem zelf wel spotten. Nee, er lopen er zoveel mensen dat ik liever gewoon wacht op de foto die binnen gaat komen, ongetwijfeld. Okay. Dan dat ik er zelf ga rondlopen. Nou, we zijn voorbereid als we hem tegenkomen. Maurice Lahaye van de Zoogdiervereniging. Bedankt. De ongevaccineerden worden in de coronadiscussies vaak als één groep gezien, maar daar neemt Gijs Rademakers van het Eén Vandaag opiniepanel natuurlijk geen genoegen mee. Want laten we eens even wat meer op inzoomen. Wie zijn die ruim 1,5 miljoen mensen? Welke groepen zijn er daarbinnen te onderscheiden? En wat drijft ze? Ja, een hoop vragen. Straks krijgt u de antwoorden. Ster. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel in de nieuwe thrillerserie van David Lagercrantz. Obscuritas. Een mooi cadeau voor alle thrillerfans. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. Het is 1:30. U krijgt het NOS Nieuws van Marnix Ampersen. Veel vuurwerkverkopers vinden het onbegrijpelijk dat er ook dit jaar weer een vuurwerkverbod komt. Zo'n verbod is volgens het kabinet nodig om de zorg niet verder te belasten. Verkopers zijn bang dat mensen nu hun vuurwerk uit het buitenland halen. Limburgse huishoudens die het zwaar zijn getroffen door de watersnood van afgelopen zomer krijgen opnieuw 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Ook gaat er 3 miljoen euro naar lokale fondsen, waarmee extra schrijnende gevallen kunnen worden geholpen. Een kleine meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het Build Back Better-plan van president Biden. Het pakket van 1750 miljard dollar draait om maatregelen om de economie te moderniseren. De plannen werden afgelopen maanden flink uitgekleed naar kritiek van conservatieve partijgenoten van Biden. De marechaussee stopt met etnisch profileren bij grenscontroles. Het beleid om iemand te controleren op basis van huidskleur werd in september nog goedgekeurd door de rechter. Maar de marechaussee zegt het niet meer te willen doen, onder meer vanwege de maatschappelijke discussie daarover. En Gerrit Hiemstra, die weet wat het waarschijnlijk voor weer wordt de komende dagen. Ja, nou in ieder geval blijft het de komende dagen nog relatief zacht. Eigenlijk wat we vandaag ook hadden, zacht weer. En het viel ook mee trouwens qua zon. In vooral het westen en noorden heeft de zon flink geschenen. Nou, vannacht hebben we veel bewolking, sporadisch een opklaring. Vooral in het noordwesten en noorden. En het is ook vannacht zacht met een minimumtemperatuur van 10 tot 8 graden. Morgen zijn er wolkenvelden. Ook af en toe een opklaring. Overdag is het droog, maar 's avonds kan er wel nu en dan wat motregen gaan vallen. En overdag is het zo'n 11 of 12 graden. En ook dat is aan de zachte kant. Aan zee en westenwind, windkracht 5. Landinwaarts is de wind zuidwestelijk, matig, kracht 3 tot 4. En zondag hebben we 's ochtends regen. Later wordt het weer droog en een paar opklaringen. En dan een temperatuur van zo'n 9 à 10 graden. Maar dan na het weekend, dan wordt het flink kouder met overdag 6 à 7 graden. En vooral de nachten worden ook kouder met vooral dinsdagochtend waarschijnlijk een paar graden vorst. Tot en met woensdag blijft het droog. Na woensdag krijgen we wel weer wat buien. Oké, maar durf je al, Marco Verhoef, die nam voorzichtig het woord winter in de mond toen hij 2 dagen geleden zat? Nou, dat zijn natuurlijk wel winterse omstandigheden, maar ja, het hoort ook een beetje bij deze tijd. Dat is mooi gezegd, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB, is er nog meer afgegaan of toch wel bijgekomen? Nee, er is toch weer wat bijgekomen, Renze. Ruim 200. 210 nu op de teller, 210 kilometer. Vooral problemen in het midden van het land nu. Er is één rijstrook dicht van de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en afrit Den Dolder is een auto met aanhanger geschaard. De weg is dicht bij afrit Den Dolder. Je moet dus omrijden en dat kan via Hilversum over de A27 en de A1. En nog meer file leed op de A28. Vanuit Amersfoort naar Zwolle is het file rijden tussen knooppunt Hoevelaken en Strandhorst. 12 kilometer met een half uur vertraging. Dat is nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laags toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef, De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Bij Coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg, om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Renze Klamer. Eén vandaag. De Raad van State sluit vandaag aan in de rij van overheidsinstanties die excuses maken aan de gedupeerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Maar ja, wat zijn die excuses nog waard? Dat bespreken we zo met jurist en oud-voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie rond de toeslagenaffaire, Chris van Dam. Maar eerst de ongevaccineerden. Het gaat er elke dag wel over, maar wat weten we eigenlijk van die mensen? Welke subgroepen zijn er? Hoeveel zijn er nog over te halen? Het Eén Vandaag Opiniepanel deed onderzoek en Gijs Rademaker is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is toch vaak zo. We hebben het elke dag over, maar het gaat eigenlijk altijd over de ongevaccineerde punt. Ja, precies. Ja. En jij dacht... Nou, wij dachten, laten we allereerst die hele discussie die je voortdurend hebt over vaccineren of niet, moet je dat doen, waarom wel, waarom niet, laten we die discussie nou eens even opzij zetten. En laten we eens even kijken naar die groep ongevaccineerden zelf. Met als hoofdvraag, ja, wie zijn het? En in ons panel zaten in het afgelopen onderzoek 2.500 mensen die zich tot nu toe nog niet hebben laten vaccineren. Mm-hmm. Ja, en die staan dus eigenlijk symbool voor, wat is het, ongeveer 1,7, 1,8 miljoen mensen. En dan zie je, als je daarnaar kijkt, dan zie je meteen dat, ja, wat jij zegt, de ongevaccineerde, die bestaat eigenlijk niet. We hebben geprobeerd een indeling te maken, heel grofweg, ja, in 3 verschillende groepen. Oké, en welke groep zijn eruit gekomen? Nou, de eerste die noemen we, ja, we hebben ook namen moeten bedenken als je groepen hebt. Dus we hebben de eerste groep hebben we de pragmatische uitsteller genoemd. De pragmatische uitsteller. Dat klinkt als ikzelf in het normale leven, maar ja. Dit is in relatie tot vaccineren. En dit is de kleinste groep. Ongeveer 1/10 van de totale groep ongevaccineerden. En als we vragen waarom deze mensen niet gevaccineerd zijn, dan zegt eigenlijk bijna de helft, zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Ja. Ja, hoe kan dat nou nog in deze tijden? Na 8 maanden, zeg maar, hoe kan dat? Nou, als je naar die groep kijkt, dan zie je dat het vaak wat oudere mensen zijn die vaak alleen wonen. En dan heb je dus geen incentive, geen directe push vanuit je familie of je omgeving om je te laten vaccineren. Je laat je boodschapjes thuis bezorgen, je hoeft eigenlijk huis niet uit, je hoeft niet specifiek ergens naartoe. Precies, en je hoeft je ook niet te laten vaccineren voor huisgenoten of zo. Nee. Of je hebt daar bijvoorbeeld eigenlijk hulp bij nodig, zoals bij anderen, ook bij het boodschappen doen. En die hulp, die vraag je niet. Nou, dit zijn dus mensen die stemmen gewone middenpartijen. Het is een kleine groep, hè, dit? Dit is een kleine groep, ja. Maar die zijn dus eventueel nog wel over te halen? Ja, die zijn nog wel over te houden. Hier zie je dat wantrouwen of bepaalde overtuigingen dat het vaccin niet werkt of zo, dat speelt hier niet zo'n rol. Deze groep is zeker nog over te halen om een vaccin te regelen. Ja. Ja, je hebt ook eentje gesproken, hè, die... kan laten horen? Nou, dat is eigenlijk iemand die het vertegenwoordiger is van de tweede groep. Oh, nou, vertel. Wat is groep 2? Die noemen we de inhoudelijke twijfelaars. Dus de inhoudelijke twijfelaars. Dit is ongeveer 1/5 van de groep. Dus een iets grotere groep dan die eerste. Mm-hmm. En deze mensen die laten zich niet vaccineren. Vooral omdat ze bang zijn voor bijwerkingen. Bijwerkingen op korte termijn of op langere termijn. Ja, heel veel mensen zeggen, ik ben jong, ik ben relatief jong, ik ben redelijk gezond. Dus ik ga dat risico niet nemen. Nou, luister maar even naar Tieneke, mm-hmm, een gemeenteambtenaar, lid van het opiniepanel. Zij is begin 60, niet zo jong, maar toch begin 60. En ze is niet gevaccineerd. Ik vertrouw zo erg op mijn eigen immuunsysteem. En het vaccin is met stoom en kokend water is dat door allerlei Pfizer, noem het maar, in de wereld gezet. En dan denk ik, dat kan gewoon niet kloppen. Je hebt daar geen goed onderzoek naar gedaan. En dat maakt mij zo angstig, weet je wel. Dat mensen dat... Je moet het zelf weten. Ik ieder reclamefoldertje gaat er bijna over. Laat je testen. Neem een booster. Neem een prik. En dan denk ik van, oh jongens, kom op. Vertrouw op jezelf. Ja, Tieneke is dus begin 60. Maar ik zie heel veel mensen in deze tweede groep dus die ook jonger zijn. Dertigers, veertigers, mensen met jonge gezinnen. En wat opvallend is deze groep die stemt op kritische partijen, maar wel echt van links tot rechts. Van jaar 21 tot de PVV, tot Partij voor de Dieren, SP. En ik zie ook SGP. Dus veel christenen zitten ook in deze tweede groep. En een beetje in ieder geval dat zij zeiden van, ja, iedereen zegt A, dan heb ik de neiging om B te zeggen. Ja, ze zijn heel, heel kritisch. Hè? En wat je ziet bij deze groep is dat ze dat veel mensen in hun omgeving zijn wel gevaccineerd. Dus je ziet ook hun standpunten die botsen vaak met, ja, de mensen om hen heen. Oh, ja. En we zien ook duidelijk in ons onderzoek dat deze groep mensen, die hebben het zwaar. Ze voelen het oordeel van de samenleving, voelen ze zwaar. En dat zie je dus ook bij Tieneke en haar zus Maaike. In één keer zei ze van, ik wil je wat vragen, Tieneke. Zou je alsjeblieft je willen laten vaccineren? Ik zei, waarom dan, Maaike? Toen zei ze, ik wil niet dat je doodgaat. Ik zei maar, lieverd, weet je, jij bent gevaccineerd en ik maak me zo'n zorgen om jou, omdat jij gevaccineerd bent. Ja, dat heeft me wel geraakt dat ze dat zei, weet je. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan er ook heel verdrietig om worden, dat we nu zoiets krijgen in de wereld van, jij bent gevaccineerd en ik ben niet gevaccineerd, jij bent slecht. Ja, jij bent slecht, maar ook dus vooral, ja, ik wil je niet verliezen. Nee, precies. Dus ze zijn ook bezorgd op elkaar. Maar goed, dat oordeel waar ze het over heeft, dat zie je heel duidelijk. Dat leidt bij Tineke dus tot voorzichtigheid. En dus dat ze niet altijd vertelt hoe het met haar zit. Luister. Als je zegt, ik ben ongevaccineerd, dat mensen echt denken, oh, hoe kun je dat nou doen, weet je wel? Ik zal heel eerlijk zeggen, net had ik het toevallig met een collega erover. En die zei, ja, ik ben ook niet gevaccineerd. En we keken elkaar echt zo aan van, wow, jij? Ik zei, ik ook niet. Nou ja, weet je, zo van... Want je hebt het er eigenlijk niet over. Je hebt het er niet over. Ja, daar is dan weer een taboe op. We hebben nu dus de ene grootste groep gehad en een kleine groep. Dan ben ik wel heel benieuwd naar de grootste groep. Ja, die grootste groep, 17e van de totale groep ongevaccineerden. Dat noemen we de principiële antivaxxers. Of de principiële ongevaccineerden. Dat is de groep waar je het sterkste beeld bij hebt als je het hebt over deze ongevaccineerde mensen natuurlijk. Zij weigeren de vaccins om twee hele duidelijke redenen. Wantrouwen tegen de overheid en wantrouwen tegen de farmaceutische industrie. Dit zijn allerlei soorten mensen. Man, vrouw, hoog, laag, opgeleid. Maar we zien ze vooral in de grote steden terug. En als we kijken naar stemgedrag, dan gaat dat of naar Forum voor Democratie. Mm-hmm. Of dit zijn mensen die gewoon sowieso niet stemmen. Ja, nu zie je al een paar maanden dat Hugo de Jonge probeert te evangeliseren om ze nog binnen boord te krijgen. Ja. Zie je in de cijfers dat zin heeft? Nou, je ziet dus, als je kijkt naar die totale groep, dan zie je dat het bij 3/10 van de groep, de eerste twee groepen die ik net besprak, daar zie je nog wel beweging. Maar die groep die ik net besprak, je ziet, die staan er zo principieel in. Ik zie gewoon geen mogelijkheid om die nog te laten bewegen. Oké, maar dat is ook wel interessant voor de regering om te weten, want daar is tot nu toe wel veel aandacht mee gemoeid. Dus op een gegeven moment, ze willen dan andere dingen moeten gaan bedenken, want deze mensen zijn gewoon niet om te praten. Ja. Precies. Ja, en ze noemen ook niet met 2G bijvoorbeeld. Nee, 2G of QR-code op het werk. Het lijkt er op dit moment op, als ik deze groep zie, dat ze ook daardoor niet gaan bewegen. En bij de eerste twee groepen die ik besprak, zie je dat die het afgelopen jaar voortdurend zijn teruggelopen. Dus dat was eerst 13% en nu nog 3%. Deze laatste groep, die is eigenlijk voortdurend even groot gebleven. Die mensen die geven niet op. En het zijn in totaal, is het dus zeg maar zo'n 10% van de totale bevolking. Dus het wordt nog echt lastig voor het kabinet om deze mensen te overtuigen. Oké. Dankjewel Gijs. Vanavond meer in de tv-uitzending. Yes. Van vandaag om 17:15 op NPO 1. Ruben, zometeen feit of fictie. En dat gaat toch nog even door over die toon in het debat in de Tweede Kamer. Hè? Zeker, ja. Want volgens Volkskrant-columniste Shaila Schitalsing wordt in Wallonië en Luxemburg bewust nooit verslag gedaan van rechtsradicale politici die uit de bocht vliegen. Dat zoeken we zometeen uit. Doen we zo. Nieuws dan via de NOS. Niet alleen onder mensen loopt het aantal coronabesmettingen op. Ook in Diergaarde Blijdorp hebben ze er last van. Daar hebben gorilla's en leeuwen het virus nu te pakken. NOS-verslaggever Danny Simons is in de dierentuin. Goedemiddag. Hey Renze, goedemiddag. Hoe kan dit? Ja, dat weet de dierentuin ook niet. Dat onderzoeken ze nu. Verzorgers deden volgens de dierentuin al super hun best om geen dieren te besmetten. Ook hier worden er mondkapjes gedragen, handschoenen. En die verzorgers moeten door desinfectie baden. En ook hier geldt dat verzorgers thuis moeten blijven als ze klachten hebben. Net als op andere plekken natuurlijk in de samenleving. En het vermoeden is nu dat een medewerker corona had, maar geen klachten, geen ziekteverschijnselen. En toch is komen werken en dus op een of andere manier alsnog de dieren heeft besmet. Nou, daar zat ook Bokito tussen, die ken je nog wel, hè? Die gorilla die in 2007 in het nieuws kwam, omdat hij ontsnapte en een vrouw zwaar verwondde. Ja. Nou, ik sprak net met de dierenarts hier in Blijdorp, Linda Bruins van Sonsebeek, over hoe het nu met Bokito en die andere dieren gaat. Wat we bij de gorilla's zien is dat we eigenlijk in het begin best wel wat maag-darmklachten hadden. Dus ze hadden een beetje last van diarree. En later begonnen ze met hoesten. Op het moment is met name het hoesten zeg maar echt in de voorgrond getreden. En er zijn er geen maag-darmklachten meer. Er zijn nog wel een aantal dieren wat slomer. Bij de leeuwen is er helemaal geen sprake geweest van maag-darmklachten. Maar die hadden juist, die begonnen echt met een heel harde droge hoest. En dat is met één dier begonnen. En eigenlijk binnen 2 dagen hoesten 4 van onze 5 leeuwen flink. Hoe worden de dieren behandeld om ze weer beter te maken? In principe is het eigenlijk net als jij of ik verkouden bent. Dus het is echt goed uitzieken. Maar we kunnen ze wel ondersteunen als ze echt heel erg ziek zijn. En heel erg koortsig zijn. Om wat pijnstiller en ontstekingsremmer te geven. Dat ze zich toch wat prettiger voelen. Dat ze wat blijven eten. Dus dat ze wel kracht genoeg houden om goed te herstellen. En kunt u daarvoor dan wel dicht bij de dieren komen om die medicijnen te geven? Ik denk dat het vooral voor deze dieren heel belangrijk is om ze zoveel mogelijk rust te geven. En om medicijnen toe te dienen, dat doen we op een paar verschillende manieren. Bijvoorbeeld bij de gorilla's die nog wel eten, kunnen we ze in wat eten of wat drinken de medicatie aanbieden. De dieren die niet meer willen eten, die hebben we van afstand eigenlijk met een pijltje gedart. Dus eigenlijk een injectie op afstand gegeven. Nu zitten de dieren in quarantaine. Heeft dat ermee te maken dat ze ook bezoekers kunnen besmetten? Of is het vooral bedoeld om andere dieren niet te besmetten? Ja, de reden dat de dieren nu in quarantaine zitten heeft niks te maken met het bezoek. Want de bezoekers komen niet zo dicht in de buurt dat daar een risico is op besmetting. Het is echt puur vanwege veiligheidsoverwegingen dat we niet of zoveel mogelijk willen voorkomen dat we bijvoorbeeld uitwerpselen of snottenbellen zeg maar, onder onze schoenen verplaatsen naar andere dieren die gevoelig zijn. Weten we al iets over andere dieren die besmet zijn? We weten op het moment niet of andere dieren ook besmet zijn. Maar er hebben geen enkel ander dier die gevoelig is op dit moment klachten. Maar daar wordt ook nog onderzoek naar gedaan. Worden ze wel weer beter? Worden ze wel weer beter? Ja, na verwachting zullen ze gewoon helemaal opknappen. Alleen is heel moeilijk te zeggen op wat voor termijn. En gelukkig zien we nu wel een lichte verbetering ten opzichte van begin van de week. Maar hoe lang dit gaat duren en of het helemaal nu langzaam in de stijgende lijn blijft zitten, dat verwachten we wel inderdaad. NOS-verslaggever Danny Simons vanuit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? 160 kilometer file nu bij elkaar, Renze. En wat opvalt is in het midden van het land de afgesloten A27 vanuit Utrecht naar Breda. Of nee, de rechte rijstrook is daar dicht. Bij knooppunt Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Gorkum, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De A28, die is wel dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort. Dat is bij Den Dolder, daar schaarde een auto met aanhanger. Omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Of fictie. Ja, Ruben, vandaag over een uitspraak van Volkskrant-columniste Shaila Citalsing. Ja, zij schreef gisteren over media en hoe die omgaan met extreemrechtse politieke partijen. Dat deed ze natuurlijk naar aanleiding van de continue ophef die Forum voor Democratie veroorzaakt. Het nu welbekende debat tussen Sjoerd Sjoerdsma en Pepijn van Houwelingen. Mm-hmm. Nou, ze zei, de rechtsradicale ophef is voor de media onweerstaanbaar. In Nederland althans. In Luxemburg en Wallonië wordt er simpelweg niet over geschreven. Nou, dus je hebt alle kranten erbij gepakt. Inderdaad, want klopt dit wel? Nou, dat ze daar geen aandacht besteden aan extreem rechts. We belden allereerst Sander van Hoorn, correspondent in België van de NOS. Hij zegt dat het klopt. In beide landen, of Wallonië is natuurlijk geen land, maar heb je een strikt cordon sanitair. Het wordt onderling tussen de media afgestemd. Dus dat je weet ook van elkaar dat de ander zich daar ook aan houdt. En dat betekent dus dat je extreem rechts niet aan het woord laat. Dat vind ik wel echt helemaal gewoon onzichtbaar. Ja. Ja, nou, dat bevestigt Van Hoorn inderdaad. Ze gaan daar vrij ver in de zin van dat een partij die zij als zodanig bestempelen, die wordt dus ook niet om een normaal standpunt over een normaal onderwerp gevraagd, want daarmee normaliseer je ze, vertelde een Waalse journalist. En het betekent dus ook dat als ze aan het woord gelaten worden, het alleen maar is over waarom ze er zijn en waarom ze extreem rechts zijn. Hè? Dus heel beperkt alleen daarover en dan niet in een debatsetting, niet in een interviewsetting, alleen maar in de vorm van een citaat. Ja, en dat principe zit heel diep bij journalisten. Bijvoorbeeld bij de Waals politieke journalist Christophe Debarsou. In een aflevering van Media Logica reageert hij op de komst van Willem Engel van Viruswaarheid bij Op1. Sorry, ik kan dat niet verdragen. Hij lijkt best sympathiek, maar hij zegt om het even wat. Ja, u kunt er niet eens verder naar kijken. Nee, ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik wil dat niet verder luisteren. Ik wil dat niet verder horen. Ja, hij eist het recht op om waanzinnige dingen te zeggen. Dat hij dat maar blijft zeggen, maar niet in mijn studio. Ja. Punt. Daar dus helemaal geen aandacht voor die partijen of dit soort figuren, alleen vanwege die afspraak in de media. Ja, dat is dan de vraag. Die legden wij ook voor, die vraag aan professor politieke wetenschappen Dave Sinardef van de Vrije Universiteit Brussel. Hij denkt dat er meer factoren meespelen dan alleen het doodzwijgen. Ik denk dat het simpelweg ook te maken heeft met een problematisch aanbod. Hè. In die zin dat er eigenlijk geen echt sterke charismatische figuren zijn. Er is ook geen echt sterke partijorganisatie. Er is ook een alternatief in de vorm van de radicaal linkse partij, PvdA, in Franstalig België, die ook heel wat mistevreden kiezers naar zich toetrekt. Dus ik denk dat er ook wel andere verklaringen zijn dan dat mediaverbod. Ja, Sinader die geeft ook nog aan dat sociale media ervoor zorgen, dat traditionele media minder nodig zijn. Maar zo'n verbod heeft natuurlijk wel effect. Ja, maar zou dat hier ook zo zijn? Zou dat echt werken als je extreemrechtspartijen gaat boycotten? Ja, daarover sprak ik met Leonie de Jonge, politicoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar rechtsextremisme in de media in de Benelux. In mijn onderzoek laat ik zien dat het goed werkt, maar de timing is heel belangrijk. In Wallonië en in Luxemburg zijn er afspraken over gemaakt voordat zo'n partij kon doorbreken. In Nederland hebben we te maken met Forum voor Democratie, die inmiddels zetels in de Tweede Kamer hebben. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om na afloop nog zo'n afspraak te maken dat deze partijen nu niet meer gehoord worden. Ja, ja, het is een beetje te laat. En dan stel dat in België zo'n debat zou zijn geweest met Sjoerdsma en Van Houwelingen, zou dat dan daar niet het nieuws hebben gehaald? Ja, dat is natuurlijk de crux van het verhaal. Dave Sinader die denkt dat de kans klein is dat dat zou gebeuren, dat het gebracht zou worden in de Waalse media. En als het al gebracht zou worden, dat het heel kritisch zou zijn en dat er geen ruimte is voor een interview of verdediging. Oké, dus even terug naar de stelling van Shaila Sietalsing. Feit of fictie? Ja, het is echt een feit. Er wordt inderdaad niet of nauwelijks bericht over rechtsradicale partijen in de Waalse en de media in Luxemburg. En stel er zou zich een incident voordoen, zoals tussen Forum en D66, ja, dan zou het zeker niet uitgebreid aan bod komen. Alright. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. De Raad van State zegt sorry tegen de toeslagenhouders voor het onvoldoende beschermen van hun rechten. De hoogste bestuursrechter is te laat teruggekomen op de strenge alles-of-niets-lijn waarin ze de Belastingdienst jarenlang steunde. Daardoor moest ook bij heel kleine overtredingen de complete kinderopvangtoeslag terugbetaald worden. We kennen het verhaal natuurlijk. Het staat in het vandaag verschenen reflectierapport van de Raad van State. Ik praat erover met Chris van Dam. Hij was voorzitter van de parlementaire commissie die het toeslagenschandaal heeft onderzocht en voormalig Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag, meneer Van Dam. Goedemiddag. Ja, uw commissie stelde dat rechters, dus ook bij de Raad van State, de ouders jarenlang in de kou hebben laten staan. En ja, hun excuus is daarmee misschien ook een beetje een antwoord op uw rapport? Nou, wij hebben als commissie de staatsmachten, en daar is de rechterlijke macht er één van, opgeroepen om in de eigen spiegel te kijken. En ik moet zeggen dat tot nu toe de rechterlijke macht, eerst met een rapport van de rechtbanken, dan nu met een rapportage van de Raad van State, daar op een uitermate volwassen en toegewijde manier antwoord hebben gegeven. Dus complimenten voor dit rapport. En ik denk ook terecht dat men de excuses aanbiedt. Ja, dat is wel een harde spiegel. Als we kijken wat erin staat. Hè. Er staat in hun eigen rapport dat het behoud van een heldere juridische lijn en van rechtseenheid belangrijker was eigenlijk dan het recht van die ouders. Dat klinkt natuurlijk eigenlijk best wel heel cru, dat de consequentie in uitspraken belangrijker is dan of iemand misschien onproportioneel veel moet terugbetalen. Ja, nou nogmaals, complimenten voor dit werk van de rechterlijke macht. Daar kan het parlement nog wat van leren, want die hebben tot nu toe eigenlijk nog niet in hun spiegel gekeken. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, ik moet het rapport ook dit weekend nog eens heel goed doorlezen. Maar ergens vind ik het ook wat aan de oppervlakte blijven hangen. Want er wordt inderdaad geconstateerd dat men eigenlijk jarenlang te hardvochtig is geweest. Maar waarom dat nou is, waarom men bij de Raad van State zo heeft opgetreden, dat heb ik nog niet helemaal ontdekt. Anders bijvoorbeeld dan in het rapport wat de rechtbank hebben geschreven, waar ook hele persoonlijke verklaringen van rechters in staan, wat dat met hen gedaan heeft. Dus ik weet niet of helemaal het lek hiermee boven is. Ja, is het niet zo? Want ik heb het zeker niet beter gelezen dan u, maar als het bijvoorbeeld gaat om die quote, dat dus een heldere juridische lijn en rechtseenheid belangrijker was, dus dat als er al eerder een uitspraak was gedaan, dat dan in een volgend geval werd gezegd, ja goed, we hebben dat al gezegd, dus daar moeten we nu aan vasthouden. Is dat niet de waarom? Ja, maar de waarom is dus wat dat betekent is dat je dus eigenlijk het individuele geval wat je voor je hebt, dat je daar onvoldoende, en dat constateert dit rapport ook, onvoldoende eigenlijk je in verdiept om elke keer weer te kijken wat is hier aan de hand. En dat drijft op een bepaalde taakopvatting of een manier waarop je je werk doet of een bepaalde veronderstelling hoe je je werk moet doen. Er wordt ook wel gezegd dat de Raad van State een wat gouvernementele inslag heeft, hè, dus dicht tegen de overheid zit. anders dan bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep. En ook de vraag, wat is nou ons bestuursrecht? Hè? Dat is een diepere vraag die ik overigens misschien te diep is om door de Raad van State in zijn eentje te laten beantwoorden. Maar wij zullen echt fundamentele vragen moeten stellen bij de rechtsbescherming die de bestuursrechter biedt aan burgers in onze samenleving. Ja. En denkt u dat zo'n rapport, want bewustwording is één, in de spiegel kijken is goed, en dan kun je natuurlijk dingen zeggen, en dan zeggen ze ook, we gaan het anders doen, meer oog voor de burger, er moet meer ook ruimte zijn voor tegenstrijdigheid, of ruimte geven aan andere gevoelens die er bij rechters leven, maar denkt u dat het ook echt daadwerkelijk in de praktijk iets gaat opleveren? Ja, dat denk ik zeker. Ik heb gezien hoe het afgelopen jaar, niet alleen door de Raad van State, maar ook in de juridische literatuur, hoe er vanuit de wetenschap, hoe er in als naschok van ons rapport over het ongekende onrecht, hoe er in de juridische wereld gekeken en gesproken is. En er is heel veel in beweging. Daar is, laat maar zeggen, dit rapport van de Raad van State een onderdeel van. Ik denk toch dat het nog niet het einde van de discussie is. Maar nogmaals, ik heb diep respect voor, het vermogen van de rechtspraak, van de rechtbanken, de Raad van State, om in die eigen spiegel te kijken. En of ze er diep genoeg in gekeken hebben, dat weet ik niet helemaal. Nee. Maar ze hebben erin gekeken. Ja. De gedupeerden hebben daar natuurlijk op dit moment niet heel veel aan. Dat is misschien een beetje flauw om te zeggen. Maar het is wel zo, daar zullen ze ook zorgen om maken, dat nog steeds heel veel van die ouders in de problemen zitten en niet voldoende terugbetaling hebben gehad. Ja, dat is inderdaad iets wat je niet nu direct van de rechtspraak kunt verwachten. Dat die daar, de knip trekken. Dat is echt aan het kabinet, aan de staatssecretaris, aan de hersteloperatie. Maar u moet zich niet vergissen wat deze rapporten van zowel de rechtbanken als de Raad van State betekenen voor toekomstige en voorlopende zaken. Er zijn verschillende voorbeelden al bekend. Dat, de nogal strikte opvatting die de rechter had, in de zin van, dit is de wet en die volgen we. Ja. Er zijn verschillende voorbeelden van waar daar een verandering, een kentering in sprake is. En dat is echt heel erg van belang. Okay. Chris van Dam, de voormalig voorzitter van de parlementaire commissie die de kinderopvangtoeslagenaffaire onderzocht. Bedankt. Daarmee zijn we bijna aan het einde. Tenminste, Ruben, jij hebt nog wat? Ja, wereldwijd is weer eens onderzocht welk wachtwoord het meest wordt gebruikt. En we blijken weer eens niks geleerd te hebben, Rens. Want het meest gebruikte wachtwoord is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, zo maken we het hackers natuurlijk wel heel makkelijk. Gelukkig heeft comedian Tom Kas een goede tip voor iedereen die zich nu aangesproken voelt en zijn wachtwoord wil gaan aanpassen. Weet je wat ik als wachtwoord heb bedacht? Incorrect. Incorrect. Zo'n wachtwoord. Kan ik ook nooit meer vergeten als ik het na fout intyp, staat een wachtwoord incorrect. Ja, deze staat volgend jaar in de top 10, denk ik. Heel goed, heel goed. Dankjewel. Dit was Eén Vandaag. Straks nieuws en komen met Saïda Magé. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Je bent gewoon een vies vet varken. Je moet anders gaan leven. Wegwezen, ik help je niet. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ja, maar die mensen die dat beweren, dat spijt me, maar die kennen gewoon de geschiedenis niet. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Als je echt zegt dat groei zelf het probleem is, dan worden mensen moedeloos en fatalistisch. De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder en Co. Ik heb nog 2,5 minuut om de wereld te redden. Regel het even. Morgenmiddag. Van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit Venlo.nl. Lieve mensen in de zorg. Kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Bingbank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30.